بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ولا عاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم ألهمنا رشدنا، وأعذنا من شرور أنفسنا ومن شر الأشرار وكيد الفجار، وارزقنا طهارة الأسرار وموافقة الأبرار، وأعذنا من عذاب النار برحمتك يا عزيز يا غفار. أيها الأحبة، لو بإذن الله عز وجل وكيوا كتك هي دورة كتك مسجد الفاروق، يكيوا لوني سكي يا جماعة جماعة موسي تاري سابة مزوابين موكا 2026 ambaye ni mufti wa diari Saudia almamlakati alarabiyati Saudia, akiwa anaelezea kuhusiana na manhaji ya salafu salih na kwamba watu wanahitaji sana sana kuifuata manhaji hii. Akasema hafidhahullahu ta'ala, bismillahir rahmanir rahim, kwa jina la Allah subhanahu wa ta'ala mwingi wa rehma arrahman, mwingi wa rehma arrahim, mwenye kurehemu. Na kabla ya kuendelea, ni kwamba kwa sababu ni daura na muda wake ni mfupi, takriban darasa yetu katika muda wote ambao tutakuwa tunasomesha kuna masaa matatu takriban au aqallu min dhalik, wote tutakuwa tunaweka taaliq yasiri jiddan, yani hatuto kuwa na maelezo marefu sana, maelezo yatakuwa ni mafupi sana, lakini biidhni llahi aza wajal yatakuwa ni maelezo ambayo yatakuwa yanaifahamisha risala na faida. Biidhni llahi aza wajalla zitakuwa zenye kupatikana, hata kama hazitakuwa nyingi, lakini risala itakuwa ni yenye kueleweka biidhni llahi aza wajal. Kwa hiyo al-allama mufti al-mamlaka Farih bin Fawzani al-Fawzani hafidhahullah akasema bismillahir rahmanir rahim, naanza kwa jina la Allah subhanahu wa ta'ala mwingi wa rehma mwenye kurehemu. Hii ni kawaida ya maulama wanapokuwa ima wanatoa mawaidha au wanaandika vitabu, kwamba huwa wanaanza na bismillahir rahmanir rahim. Ya hiyo ni kwa sababu ya kutazama ule mweko wa Qur'an, ama Qur'an yani mashaf imeanza na bismillahir rahmanir rahim. Kwa hiyo ni taasiyan bi kitabillahi azza wa jalla, ni kufuata kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala, kwa sababu Allah ameanza na bismillahir rahmanir rahim. Waqtidaan bin nabiy sallallahu alayhi wa sallam fi kitabatihi wa murasalatihi, na ikiwa hilo linafanyika kwa lengo la kumfuata Mtume sallallahu alayhi wasallam kwenye zile barua zake alizokuwa anaziandika, alikuwa anaanza na bismillahir rahmanir rahim. Yangalia zile barua alizoziandika kuandikia wali wafalme, alikuwa akianza na bismillahir rahmanir rahim. lakini pia watibaa lisalafina salih, na kuwafuata wema waliotangulia. Kiangalia katika zile barua na vile vitabu ambavyo vimeandikwa na as-sahaba na at-tabi'un, wote walianza na bismillahir rahmanir rahim. Ile barua iliyoandika Abu Bakar as-Siddiq radhiyallahu anhu akiwa anaandika kufahamisha utaratibu wa kutoa zaka, alianza na bismillahir rahmanir rahim, hadhihi fadilatu sadaqah. Alianza na bismillahir rahmanir rahim. Lakini pia maulama wakastaanis na hadithi ambayo ni dhaifu, hadithi ambayo ni dhaifu, ya kwamba kullu amrin dhi bali la yubda'u fihi bi bismillahi rahmani rahim fa huwa aqta wa fi riwayatin abda. Jambo lolote lile ambalo mtu amelifanya hajaanza na bismillahir rahmanir rahim, basi jambo hilo litakuwa halina baraka. Fa huwa aqta ay maqtu'ul baraka, baraka zinakuwa zimekatika. Kwa mtu akiwa anataka kuondoka aanze na bismillahir rahmanir rahim, anataka kusoma aanze na bismillahir rahmanir rahim, jambo lolote lile la khairi mtu aanze na bismillahir rahmanir rahim. Anaendelea al-Allama Salih ibn Fawzan al-Fawzani hafidhahullah, anasema alhamdulillah rabbil alamin, kila sifa njema ni zake yeye Allah subhanahu wa ta'ala, mola wa mungu wote. Wa sallallahu wa sallallahu, kuna kuomba ya Allah, yani hii jumla italamu imekuja kwa maana ya khabar, lakini madu yake ni insha, yani maana yake tunakuomba ya Allah umswalie, wasallama tunakuomba ya Allah umpe amani, ala nabiyina Muhammad, nabii wetu Muhammad, wa ala alihi na ali zake, wa ashabihi ajma'in na masahabu wake wote. Hapa al-Allama Salih ibn Fawzan hafidhahullah ameanza na alhamdulillah, amiyadha na alhamdulillah, yale maneno ambayo tumeyasema katika bismillah pia vile vile nasema kwenye alhamdulillah, kwa sababu Mtume sallallahu alayhi wasallam kwenye hutuba zake alikuwa anaanza na alhamdulillah, na vile vile as-salafu salih walikuwa anaanza na alhamdulillah. Na Allah subhanahu wa ta'ala amiyadha na bismillahir rahmanir rahim, أفا كذا الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين هو يلي تبي يسمى كتكا بسم الله الرحمن الرحيم لو هاي هاي يلي سمى كتكا الحمد لله رب العالمين أما يو الحمد لله ما نياك والثناء عليه بالصفات الكاملة محبة وتعظيما وإجلالا. الحمد لله لكم سفية الله سبحانه وتعالى وصفة زيزو كاملكا أمبازو هزين مبنغوف دنياك محبة ونمسفية حد يكون مبين دا الله سبحانه وتعالى وتعظيما نحد يكون معظمشا وإجلالا na hali ya kuwa ni mwenye kumtukuza Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo Allah subhanahu wa ta'ala ni mahmudun bisifatihi, Allah ni mwenye kuhimidiwa kwa sifa zake, lima lahu min as-sifati al-azima, kwa yale aliyokuwa nayo kwa sifa kubwa. Lazima asifiwe yeye Allah subhanahu wa ta'ala, na kwa yale aliyokuwa nayo katika majina yaliyokuwa mazuri, walima lahu min an-ni'am al-'azima 'ala 'ibadi, kwa yale aliyokuwa nayo katika neema kubwa ambazo anawaneemesha waja wake, kwamba Allah subhanahu wa ta'ala amewaumba akawaleta katika wakadoka katika nani katika yani, aujadahum min al-'adam, Allah amewaleta hawa viumbe hawakuwepo, kisha akawaleta yeye Allah subhanahu wa ta'ala wakawepo, lakini si hivyo tu, akawalea rabbahum bini'amihi, akawalea Allah subhanahu wa ta'ala kwa neema zake, waman alayhim au ala almu'minina bilislam waliman, lakini waumini akawa amewapa neema ya Uislamu na iman. Hizo zote ni neema kubwa sana. Wa in ta'uddu ni'mat Allah la tuhsuha, ikiwa mtazihesabu neema za Allah subhanahu wa ta'ala hamwezi kuzimaliza. Kwa hiyo Allah yusafu bisifati alkamila, anasifika kwa sifa zilizokamilika. Na Allah maana yake ni dhul uluhiyyati wal ubudiyya ala khalqihi ajma'in, ni mwenye ubwana na mwenye uungu, mwenye kuabudiwa juu ya waja wake wote, viumbe wake wote lazima wamwabudu Allah subhanahu wa ta'ala. Kisha akasema Sheikh Salih Ibn Fawzan, akasema wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad, wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad, maana yake kama tulivyotangulia kusema kwamba mnadi wake hapa, yani imekuja kwa sura ya khabar, yani imekuja katika sura ya habari, lakini mnadi wake ni dua, ni insha, yani takdiri yake katika maneno ni kama kusema hivi: Allahumma salli ala Muhammad wa sallim alayhi, Allahumma salli ala Muhammad wa sallim alayhi. Hiyo ndiyo takdiri yake. Ya Allah, tunakuomba msalie mtume na umpe amani. Nini maana ya kumsalia mtume sallallahu alaihi wasallam? Nini maana yake? Maana yake amepokea al-Imam al-Bukhari rahimahullah ta'ala katika sahihi yake, tukwa mmoja katika sadati at-tabi'in, naye si mwingine ni Abul Aliya Ar-Riyah, tabi'iyun jalil. Abul Aliya ametafsiri maana ya kumswalia mtume kwamba maana yake salatullahi ala abdihi thanauhu fil mala'il a'la, maana ya kumswalia mtume sallallahu alayhi wasallam, Allah kumswalia mtume kusema ya rabbi, na kuomba mswalie mtume, yaani maana yake unamwomba Allah amsifie mtume sallallahu alayhi wasallam wa wale malaika wa karibu, fil mala'il a'la, wa wale watu wake wa karibu, wale malaika, al malaikatul muqarrabun. Kwa wewe unaposema Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, au wa sallallahu wa sallama ala nabina Muhammad, yaani maana yake unasema ya Allah, na kuomba umtaje mtume sallallahu alaihi wasallam kwa wale watu wako wa karibu, ili wasallam assalam, yani maana yake ni assalamatu min alafat, yani unamwambia mtume Allah amsalimishe na matatizo na maafa. Kwa hiyo tukivunganisha vyote kwa pamoja, as-salatu wassalam, as-salatu wassalam, tukiunganisha vitu kwa pamoja tunapata nini, mashaka wangu na dada zangu, tunapata nini? Tunapata kwamba yani unamwomba Allah amswalie mtume, yani amtaje kwa wale malaika wake al-muqarrabun wa karibu, lakini pia amuondolee matatizo, ampe amani. Lakini pia kuna faida nyingine katika hilo swali la kumswalia mtume sallallahu alaihi wasallam. Wanasema ahlul ilmi, kama alivyosema al-alama Salih Muhammad ibn Salih al-Uthaymeen rahimahullah, wa fi salati husulu al-khairat, katika kumsalia mtume sallallahu alayhi wasallam kunapatikana faida, zinapatikana khairi nyingi, katika kumsalia mtume zinapatikana khairi nyingi. Wa fi salam dhahabu al-afat, na katika kumswalia kumsalimia mtume kumwombea salama kunaondoa maafa, Kwa hiyo miongoni mwa faida ya ikhwata wa ya akhawati, kwamba kwa mfano mathalan kuna mambo yako unataka yatokee, kuna mambo yako kwa mfano mathalan unataka ununue gari, kama ni mwanamke hujaolewa unataka uolewe, kama ni mwanamke umeolewa unataka upate mtoto, unataka upate mtoto. Miongoni mwa mambo ambayo yanaita khairi ni kathratu salati ala nabii sallallahu alayhi wasallam, wingi wa kumswalia mtume sallallahu alayhi wasallam. Na hizi faida zimetajwa na maulama kama miongoni mwa faida za kumswalia mtume ni kuleta khairi, rizqi, unamswalia mtume sana kwa idadi ngapi, idadi yoyote ile, iwe ni mara 100, mara 50, mara 500, mara 1000, mara 2000, miongoni mwa faida zake ni khairi zinakuja, khairi zinapatikana kwa sababu ya kumsalia mtume sallallahu alayhi wasallam. Asema wa'ala alihi wa ashabihi ajma'in, na pia ziwaendee hizo sala na salamu ziwaendee ali zake mtume na masahaba wake wote. Nini mradi wa ali hapa katika maneno ya Sheikh Salih Fauzan? Mradi wake ni wafasi wake, atba'uhu ala dini, ni wafasi wake katika dini yake, ndio mradi wake hapa. Almuradu bil ali huna atba'u an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam ala dini, ni wafasi wa mtume sallallahu alayhi wa sallam ambao wamefuata katika dini yake. Hii hapa, hii taqyid ayuha al-ahibba, inapokuwa imetajwa ali peke yake au ikataja ali pamoja na as-sahab, pamoja na masahaba, mradi wake ni wafasi wake. Yani idha dhukirat al-al wahdaha au ma'a as-sahab fa innaha takunu bima'na atba'ihi ala dinihi mundu bu'itha sallallahu alayhi wa sallam ilaha ila yawm al-qiyamah. Kitabu chochote utakachokisoma, hiyo ni kanuni, ichukue chochote kile. Akisema kwamba wa ala alihi wa ashabihi, yani maana yake ni wafasi wake na masahaba wake mpaka siku ya kiyama. Na inavyojulisha kwamba, yani dalili ya kwamba inakuja ali kwa maana ya wafasi, ni kauli ya mtume sallallahu, ni kauli ya Allah subhanahu wa ta'ala aliposema kuwaelezea, kumwelezea Firauna na watu wake, alisema an-nar yu'raduna 'alayha uduwan wa 'ashiya wa yawma taqumu as-sa'atu adkhilu ala fir'auna ashadda al-'adhab. Siku ya kiyama moto, yani wakiwa makaburini, an-nar yu'raduna 'alayha, moto huwa unapelekwa makaburini kuwaunguza wale makafiri, na hasa hasa bil khusus wale wafasi wa Firauna. Kwa sababu hii aya imekuja katika siyaki ya kuelezea watu wa Firauna, wanakuwa wanaunguzwa asubuhi na jioni, uduo wa ashia, asubuhi na jioni. Na siku ikisimama kiyama, Allah atasema adkhilu ala Firauna, waingizeni watu wa Firauna ashadda al-adhab, adhabu iliyokuwa kali. Akatumia neno al, yani kwa maana hapa al utasema ni familia ya Firauna, la, ni yeye Firauna na nani, na wafasi wake. Kwa maana ali hapa inakuja kwa maana ya atba, lakini al ikitajwa wa kulinat bil atba, yani kwa mfano ukasoma kitabu kikaja hivi wa ala alihi wa atba'ihi, wa ala alihi wa atba'ihi sallallahu alayhi wasallam, na ziwaendee ali wake na wafasi wake, aluhu wa atba'uhu, fal alu humul mu'minuna. Hapa sasa zinatengana sasa kidogo hapo, al alu humul mu'minuna min ali baiti rasuli sallallahu alayhi wasallam. Muradi wa ali hapa ni waumini katika familia ya mtume sallallahu alayhi wasallam, wa hum muslimu bani hashim wa bani al-muttalib ala sahih, nao ni waislamu katika bani hashim na bani al-muttalib katika kauli iliyokuwa sahihi. Sawa, hii ni taarifu ya Shafi'ia, lakini hata baadhi ya ya maulama wana ibada. Umeona vizuri hapo? Yaani sio kwa maana ya al, baadhi ya maulama wanasema kwamba al ni Bani Hashim, ni Muslimu Bani Hashim. Lakini as-sahihi insha Allah ni Muslimu Bani Hashim wa Bani al-Muttalib. Wale ambao ni haramu kuchukua zaka. Na wale ambao Mtume sallallahu alaihi wasallam wakati anagawa ngawira aliwapa ngawira, na wengine akawa hajawapa. Wale aliwapa ngawira wale katika ali zake, hao ndio ndio alu Muhammad sallallahu alaihi wasallam ala sahih insha Allah. Qala wa ashabihi ajma'in, na masahabu wake wote. Hapa aliposema ashabi ajma'in atafa الشيخ الفوزاني حفظه الله الأصحاب على الآل أكفان عطف أكوان غنشا أكواتج ما صحابة بعد أكواشا واتج آل وهو من باب عطف الخاص على العام نقد كم لانغو وكيون غنشا خاص جويا نيني جويا عام يعني يمتج عام شيشا كتج خاص وانين فسو فيها مصحابة ننجيا كتك أتباع قول وفصل متوه صلى الله عليه وسلم. جيد. أنا سمع شيخ صالح الفوزان حفظه الله تعالى فالموضوع موضوع مهم فالموضوع موضوع مهم جدا موضوع هدي صومه هدي نهي أنواني يهو محاضرة ني أنواني مهم سانة wa huwa kama sami'tum, nayo ni kama vile mlivyosikia. Wa u'lina anhu manhaju salaf as-salih wa hajatu al-ummati ilayhi, manhaji ya wema waliotangulia na hitajio la umma katika hii manhaji. Hapa alivyosema kwamba al-manhaj, المنهج معنى يكن الطريقة الطريق الواضح. منهج معنى يكن الطريق الواضح من دي يوازي ووسيلة محددة يوصل إلى غاية معينة ننجية معلوم أمبايو إنمفكيش منتو كتكالينغو معلوم ni njia maalum ambayo inamfikisha mtu katika lengo maalum. Wal manhaj, na neno manhaj min an-nahji inatokana na neno an-nahj. Anasema Ar-Raqib Al-Asfahani rahimahullahu ta'ala, an-nahj at-tariq al-wadih, nahj ni njia ya wazi. Wa nahaja al-amru wa anhaja wadaha, mtu anasema kwamba nahaja al-amru wa anhaja, yani anakusudia nini? Anakusudia kwamba jambo limekuwa wazi. Kwa hiyo wa manhaju tariqi wa minhajuhu, ndio maana Allah subhanahu wa ta'ala akasema likullin ja'alna minkum shir'ata wa minhaja, kwamba kila mmoja katika mitume tumempa manhaj, tumempa sheria na tumempa manhaj. Yani kwa maana manhaj inaingia manhaj na mazima ya aqida, sheria ni zile ahkamu. Kwa utakuta katika manhaj mitume wote walikuwa wanafikiana katika manhaj na aqida, aqida yao na manhaj yao ilikuwa ni moja, lakini sheria ilikuwa zinatofautiana. Utakuta kuna baadhi ya mambo katika baadhi ya mitume ni haramu kwa mitume wengine, ni halali kwa mitume fulani na ni haramu kwa mitume wengine. Zamani ilikuwa inafaa mtu akioa wake wawili anaweza kaoa mtu na dada yake akawafanya, yani dada, labda dada wa kwanza akawa ni mke mkubwa na dada mdogo akawa ni mke mdogo. Lakini katika sheria Mtume sallallahu alaihi wasallam hilo limekatazwa. Lakini katika masuala ya aqida na manhaj hamna tofauti, hamna tofauti katika aqida na katika manhaj. Sasa nini maana ya manhaju salaf? Manhaju salaf maana yake huwa tariqu alwadih alladhi saru alayhi, ni ile njia wazi ambao wao wamepita, من اتباع الكتاب والسنة katika kufuata kitabu na sunna, wa da'wati ilayhima na kulingania katika kitabu na sunna, wal amal bihima na kuifanyia kazi, fi damia abwabi alilmi katika milango yote ya ilmu, wal qawaid allati qa'aduha na zile kanuni ambazo salafu salih wameziweka, wal usul allati asaluha na ile misingi ambayo wameiweka. Kwa nini maana yake? Ni maana yake wewe ukiwa ni salafi, Uislamu wako wote unaufuata kupitia mafundisho ya wema waliotangulia, kila kitu katika mlango wa itikadi, mlango wa ibada, mlango wa kuamidiana na watawala, mlango wa kuamidiana na Waislamu wenzako, mlango wa kuamidiana na makafiri, mlango wa kuamidiana na mtu yoyote, unafuata mwenendo wa salafu as-salih. Anasema aliposema wa hajatul ummati ilayhi, na hitajio la umma katika hiyo manhaji, hapa mradi wa haja ni dharura. Mradi wa haja iwa alahibba wa ya ma'ashara alakhawat, mradi wa haja hapa ni dharura, yani takdiri yake wa hajatul ummati ilayhi ay wa dharuratul ummati ilayhi, ni dharura. Mradi wa haja hapa aliyotaja Sheikh Salih al-Fawzani hafidhahullah ni haja الحاجة التي تنزل منزلة الضرورة، نيري حاجة أن بين ويك وسيم يا ضرورة، هو متمية حاجة لكن من الدواك نيني من الدواك ني ضرورة، وحركة حركة نمو ماتت مشيخوان، نما شيخات، جمع الأقوان تلاقي تنيتوا ضرورة، نجمع الأبيض تلاقي تنيتوا حاجة، نجمع الأتات تلاقي تنيتوا التحسين. التحسين أو المكملات، التحسينات أو المكملات. حاجة من الواقع ني الافتقار إلى الشيء، أو حاجة من الواقع يعني حاجة من الواقع، أو نفهم فنو حركة حركة. ضرورة ني الافتقار إلى الشيء، na vile vile haja ni aliftikharu ila shay, vyote hivyo kilahuma kilahuma yahtaji ila aliftikhar. Alhaja tahtaji ila aliftikhar, waldharura tahtaji aidan ila aliftikhar, vyote vinahitaji kwamba hiki kinahitajia kitu kingine, lakini kuna farqu baina alhaja waldharura.